NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Veel Haags nieuws deze dagen rondom transportmiddelen. Zometeen Keen van Jolen over vliegtuigen en Ferraris hier in de Nieuwsbv. En in Vietnam is de tweede top bezig tussen Donald Trump en Kim Jong-un. Dat weer meer in het uitgebreide NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, de top in Hanoi begon met een ontmoeting tussen de leiders van Amerika en Noord-Korea. Trump en Kim schudden elkaar de hand. Trump noemde het een eer om Kim weer te ontmoeten. Well, I wanted to say it's an honor to be with Chairman Kim. It's an honor to be together. It's great to be with you. We had a very successful first summit. I felt it was very successful. Trump herhaalde nog eens dat de eerste top eerder in Singapore een succes was. We made a lot of progress, and I think the biggest progress was our relationship is really a good one. Deze top moet dus nog beter, zei Trump. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, je hebt het persmoment gevolgd. Hoe ging het handen schudden? Nou, het was hartelijk. Ze sloegen elkaar ook weer op de schouder. Het leek zelfs op een gegeven moment even alsof Kim een grapje maakte tegen Trump. En ze moesten in ieder geval allebei lachen. En ze willen in ieder geval laten zien dat ze het heel goed met elkaar kunnen vinden door de manier waarop ze met elkaar die hand hebben geschud. Ja, we hoorden Trump net al het een en ander zeggen. Wat hebben ze verder nog gezegd? Nou, Kim heeft gezegd, we hebben sinds de vorige top hebben we een groot aantal misverstanden gehad. Want die wees er eigenlijk een beetje op hoe lang het heeft geduurd voordat deze tweede top er komt. Dat heeft langer geduurd dan dat veel mensen verwacht hadden. Maar hij zei dus, ja, we hebben een aantal misverstanden gehad. Maar het positieve is wel dat we nu weer bij elkaar zitten en dat we met elkaar nu toch deze tweede top hebben. Dat heeft hij gezegd. En Trump heeft heel duidelijk ingestoken op de economie. Die heeft gezegd van, Vietnam is daar waar we nu te gast zijn, is een zeer succesvol land. En ik denk dat dat voor Noord-Korea ook zeker tot de mogelijkheden behoort, dat Korea een enorme potentie heeft, en Noord-Korea. En dat dat wij er in ieder geval alles aan willen bijdragen om te zorgen dat ook Noord-Korea die potentie kan ontwikkelen. Natuurlijk wel op de voorwaarde dan dat ze hier eerst daar een akkoord over weten te sluiten. Ja, en nu wordt er verder gesproken tijdens een diner. Ja, ze gaan eerst elkaar nog 20 minuten één op één zien, met alleen de tolken erbij. En dan komt er een diner waarbij van de twee kanten zitten ze met z'n drieën aan tafel. En de mensen die dan aan tafel zitten, dat zijn wel ook de mensen die de voorbereidingen, echte voorbereidende onderhandelingen hebben gevoerd voor wat mogelijk morgen dan een akkoord wordt waar werkelijk wat in staat, waar meer in staat dan de vorige keer. Dankjewel, Garry van Pinksteren. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar en 5 jaar rijontzegging tegen Siem B., de verdachte van het dodelijke ongeluk vorig jaar in Annapallona. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. De 20-jarige verdachte zegt zich niets van het ongeluk te herinneren. Ook weet hij niet of hij de auto bestuurde. In zijn bloed werden alcohol en wiet aangetroffen. Volgens de OM had hij 3 keer de toegestane hoeveelheid gedronken. Volgens een getuige reed B. vlak voor het ongeluk 120 km per uur op een weg waar 50 toegestaan was. Amsterdam heeft een nieuwe politiechef. Het is Frank Pauw. Hij volgt Pieter-Jaap Aalsberg op, die sinds deze maand aan de slag is gegaan als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. NOS-verslaggever Robert Bas. Ja, in Rotterdam zullen ze wel kennen, maar voor de rest van Nederland, wie is Frank Pauw? Nou, Frank Pauw is met name een markante verschijning met zijn ruim 2 meter lengte. Het is iemand die heel amabel is, die heel populair is onder zijn eigen dienders. Dat heeft onder andere mee te maken dat het echt een man van de straat is. Als het een beetje kan, is hij erbij daar waar het zich afspeelt. Het is ook een man van gedurfde keuzes. Je kan misschien nog 2 jaar geleden herinneren, de Turkse minister die in Rotterdam kwam, die weigerde haar gepantserde auto uit te komen. Frank Pauw kwam toen met het idee, nou, dan takelen haar gewoon met auto en al weg. Zo'n man is het, keuzes durft te maken, maar heel populair bij zijn dienders. Ja, wat heeft hij in Rotterdam bereikt? Nou, ten eerste heeft hij de politieeenheid gereorganiseerd. Hij kwam na de Strandelan in Hoek van Holland met een organisatie waar heel veel onrust was, waar heel veel onvrede was. Hij heeft de organisatie gereorganiseerd naar een organisatie die vooral bezig is, geen woorden, maar daden. En dat heeft onder andere toegeleid dat onder zijn bewind het aantal high impact crimes, zoals dat heet, straatroven, inbraken, overvallen, enorm is gedaald. Inbraken en straatroven is gewoon gehalveerd. En dat is een behoorlijk cijfer. Ja, hij gaat dus nu van Rotterdam naar Amsterdam. Is dat een verrassing? Nee, er zit geen verrassing. Zijn naam zingt al maanden rond sinds Albersberg zijn vertrek uit Amsterdam aankondigde. Het was eigenlijk een beetje het verhaal zoals Abu Talib zegt. Hij is de beste man op dit moment en Amsterdam heeft de beste man nodig. Ja, er is heel veel druk op hem uitgeoefend vanuit Rotterdam om toch te blijven. Maar hij neemt nu de keuze en gaat een nieuw avontuur aan in Amsterdam. Dankjewel, Robert Bas. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval wist. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in Nuenen. De gemeente stuurde de rekening naar de grondeigenaren, maar volgens de Raad van State wisten de eigenaren van niets en zijn ze dus onschuldig. Op het centraal station van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een grote brand doden gevallen. Gesproken van zeker 5 tot mogelijk 20 doden. Volgens ooggetuigen was er een ontploffing toen een trein inreed op een barrière. Breda zet tijdens carnaval 4 speciale handhavers in om vechtpartijen tussen taxichauffeurs te voorkomen. Inwoners van Breda zijn een petitie begonnen waarin de gemeente gevraagd wordt te handhaven. De gemeente zegt dat er deze zomer strengere regels komen. De Amerikaanse voetbalbond wil een nieuw voetbaltoernooi voor alle landen in Noord, Midden- en Zuid-Amerika. Volgend jaar tijdens het Europees kampioenschap moet de eerste editie zijn. De winnaar van het nieuwe toernooi zou bijna 10 miljoen euro kunnen verdienen. Het NOS-journaal. Hockney van Gogh, The Joy of Nature, zo heet de tentoonstelling die vanaf komende vrijdag te zien is in het Van Gogh Museum. De expositie is gewijd aan de invloed van Vincent van Gogh op de nu 81-jarige Engelse kunstschilder. Jeroen Wielaert sprak erover met conservator Edwin Becker. Alles komt uit en staat omhoog. Het is alsof de natuur een erectie heeft. Zo heeft David Hockney het zelf gezegd. En zo ontstaat een opwindende wandeling door landschappen, door bossen. Edwin Becker? Hockney zegt het natuurlijk altijd met een soort van kwinkslag. Want ondanks dat hij 81 is, heeft hij ook nog wel iets ondeugends. En dat zie je al aan die oogopslag. We staan voor zo'n bos, hè? The Arrival of Spring in Waldgate. Bestaande uit heel veel panelen. Nou ja, je ziet het ook allemaal ontspruiten, hè? Ja, nee, het is ook nog heel grappig om te zien hoe hij speelt met niet alleen die enorme kleurcontrasten. Bijvoorbeeld dat paars en dat rood en het roesbruin. En het allemaal zeg maar als een soort ritmische parallelle boomstam naast elkaar plaatst als een soort onondringbaar woud. En tegelijkertijd is het natuurlijk een enorm monumentaal landschap waar je zo in zou willen verdwijnen. Een soort sprookjeswereld bijna. Door het formaat 4 bij 10 meter bijna is het natuurlijk echt een enorme blikvanger. Hij is misschien beroemder dan Van Gogh zelf. Wel beïnvloed door Van Gogh, maar toch ook duidelijk Hockney. Man die ook heeft gezegd, we moeten vrolijk naar de wereld kijken. Heel goed om aan de wandeling te beginnen hier in het Van Gogh Museum. En over invloeden gesproken, ik zie bijna nergens zonnebloemen. Die heeft hij wel gemaakt trouwens, maar die hebben wij bewust achterwege gelaten. Want het was een deel van een collage met portretten en ook kleine stilleventjes en andere dingen. En wij concentreren ons hier op echt de natuur en vooral ook de natuurbeleving. En het is ook niet altijd één op één of een wedstrijdje tussen Hockney en Van Gogh. We willen echt gewoon die invloed laten zien en hoezeer Hockney altijd toch in zijn achterhoofd die schilderij van Van Gogh heeft. En dat begint al in 1955, als hij als kleine jongen naar de tentoonstelling gaat in Manchester. En dan wordt hij helemaal geraakt door de Van Goghs die daar hangen. Het is ook een heel belangrijke tentoonstelling. En we kwamen er onlangs achter dat van de 8 schilderijen die hangen, hij in ieder geval 6 gezien moet hebben op diezelfde tentoonstelling. Het weer lenteachtig met veel zon en 15 tot lokaal 20 graden. Verder staat er weinig wind. Vanaf morgen meer bewolking en dan neemt ook de kans op regen toe. Het wordt ook koeler en graad of 11, maar ook daarmee is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. Hij was maar een drummer en nu is hij dood. Erik Kortom en Ralf Keuning over Andy Anderson, oud-drummer van The Cure. Iets voor 1:30 in de Nieuwsbv. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen, ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de Tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals aardappelen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, nogmaals. Na 2:30 hier natuurlijk weer BVSC met vandaag Jaike Balfour. Jaike, goedemiddag. Goedemiddag. Met een bijzondere uitsmijter. Ja, vanavond de klassieker. Feyenoord-Ajax. Mm-hmm. Dus ja, Roelof en ik zijn toch wel liefhebbers van spelletjes. Vooral van het winnen van spelletjes. Mm-hmm. En we hebben allebei natuurlijk elkaar leren. De liefde is begonnen bij de slimste mens. Ja. En we dachten, nou ja, wat is er leuker dan een grote Ajax-fan en een grote Feyenoorder-fan quiz tegen elkaar te laten spelen. Oeh, ja. Voor wie ben jij? Ajax natuurlijk. Ik bedoel, okay. Ik ben neutraal. Ja. Mooi, dat dus ja. Zo. Dus dat wordt, ik weet niet, spannend ook. Ja, en we hebben ook nog erbij en alles. Ja, daarvoor ben ik er volgens mij. Daarom hebben ze gewacht tot vandaag. Ja. De klassieker is ook uitgesteld tot vandaag. Ja. En daarnaast hebben we het ook nog over vrouwenvoetbal. Ja. En natuurlijk over Castus Semenya. De atleten met de hoge testosteron. Jazeker, jazeker. Dat is allemaal vanaf 2:30. Mooi. Yes. Tot zo. Nu eerst politiek met Kenya van Jolen in... Den Haag. De zon scheen en er was geen wolkje aan de lucht. Misschien zag je een verloren vliegtuigstreep door de hemel blauw getrokken. Als je omhoog keek vanaf het Binnenhof dat in een reces gesluimerd was. En onze politieke vliegtuigspotters Peter K., politieke redacteur van Pauw... en de enige echte hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen... die weten dat de Haagse heren deze dagen lekker in de wolken zijn. Wat een poëzie. Nou hè, jeetje. Ja. We hebben hier een heel team op zitten. We doen daar 2 dagen over, dan heb je ook wat. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben voor Ajax trouwens. Maar dat geheel terzijde. Dat geheel. Dat is het volstrekt overbodig opmerking. Nou ja, maar goed, jij bent geboren in Feyenoord. Media, dus dat is wel... Ajax. Ja, nee, maar ik kan niet. Jij toch niet? Ja. Ik ben natuurlijk voor Feyenoord. Nou, waar zou je anders en mij zijn? Interesseert het werkelijk geen bal. Dat is nog eens verfrissend, toch? Nee, maar ik ben ook niet zo... ik volg de meeste voetbalwedstrijden via teletext. Maar de vorige was toch wel erg leuk. Dus ik hoop dat die eigenlijk net zo leuk wordt als vorige keer. Vind ik mooi dat je via teletext volgt. Goed, Wopke Hoekstra dan, daar hebben wij het over. Hij heeft de afgelopen weken ruim 680 miljoen uitgegeven aan aandelen KLM. 14% wil die uiteindelijk hebben. Dat vertelde hij gisteren op een speciale persconferentie. Zag jij een blije minister, Peter? Nou, hij bracht het allemaal heel onderkoeld. En had natuurlijk heel veel energie ingestoken. En ging nu heel erg duidelijk maken dat het een noodzakelijke investering was. Later op de avond zag je hem ook nog bij Jinek zitten. Daar was al iets meer blijdschap te zien. Ja. Maar bezwoer die. Met verkiezingen heeft het niets te maken, deze impuls aan de nationale bedrijfstak. Maar dat hadden ze lekker geregeld bij Jinek. Of is dat al ver van tevoren? Hoe gaat zoiets? Ja, dat vroeg ik me ook even af. Dus ik heb even gebeld met mijn collega van hoe lang wist je dit al? Weet je wel, wist hij dat wel al heel lang dat KLM, dat ze mee bezig waren. En waarom wist jij het dan weer niet? Nou ja, ik zit daar niet aan het stuur. Ik doe paal, maar niet Jinek. Hij zit niet in de cockpit, zeg maar. Maar nee, ze hoorden dat ook echt pas om 7:15. Hmm. En dat hij wilde komen. Zaten wel heel lang achter hem aan om over KLM te komen praten. En om 7:15 werd gezegd... Nou, de minister geeft de persconferentie en komt graag daarna naar Jinek. Hmm. En dat, ja, dat zal te maken hebben, dat hij ermee te maken hebben dat hij dat succes heel graag wilde uitdragen, zo snel mogelijk. Ja, dus deed hij dat gepast, vond je? Ja, hij deed het heel netjes. En het is. Maar Jinek vroeg dus heel expliciet van. Nou, dat komt wel goed uit, dat is al vlak voor de verkiezingen. En ja, natuurlijk moest hij dat heel erg bezweren van nee, daar heeft het niets mee te maken. Want we hebben dat belang in KLM nodig om een vuist te kunnen maken tegen de Fransen. Nou ja, en daarvan kun je afvragen of dat nou zoveel helpt. Weet je wel, 14% van de aandelen, wat ze nog niet eens binnen hebben. Of dat nou zo noodzakelijk, of die investering daarvoor lonend is om... Ja, wat heb je nou meer te zeggen met 14% van de aandelen? Zo heel veel meer levert dat niet op. En verder hoor ik wel uit luchtvaartkringen ook dat... Ja, er wordt steeds benadrukt dat ook het Schipholbelang hiermee gediend is. Mm. Dat KLM zonder Schip of dat Schiphol zonder KLM niets voorstelt. En dat kun je ook afvragen, want men staat dringen om daar een plek te krijgen bij Schiphol. En Brussel Airport gaat tegenwoordig ook heel goed. Daar is de belangrijkste speler ook verdwenen. Dus jij zet zo jouw vraagtekens bij deze aankoop. Nou ja, je kunt je afvragen of het nou echt zo'n ontzettend noodzakelijke investering is en of dat zo succesvol is. Hmm. Francisco, hoe kijk jij er tegenaan? Ik heb geen verstand van kapitalisme, dus dat weet ik niet of dat een verstandige investering is. Dus er is een... maar het valt wel op dat het is een renationalisatie, gedeeltelijk. Wat toch wel opvallend is dat weer gebeurt, dat weer in zwang is. Je zou kunnen denken, er zijn andere dingen die meer voor nationalisatie in aanmerking komen. Maar ik vind dat op zich een gunstige ontwikkeling. Het is wel raar dat je Schiphol ziet als een, of in dit geval KLM, een beetje als een nutsvoorziening. Dat was toen nog het verhaal met de ABN AMRO natuurlijk, een bank. Er zijn zoveel mensen van afhankelijk. Ja, wie is er nou afhankelijk van de KLM? De mensen die hier werken, en ik gun ze dat hard. Ik vind het belangrijk voor die mensen dat die werk hebben. Maar ja, dat geldt ook voor de mensen van Vroom Dreesman. En daar hebben we ook niet ingegrepen. Dus de markt, wat wel de wijze lessen zijn, is dat ons is altijd verteld dat de markt zijn werk doet en dat hij dat veel beter doet dan de overheid. En nou, dat blijkt. Zo gauw er Fransen in het spel zijn, geldt het al niet meer. Mm. En met de Fransen moet je altijd kennelijk een beetje oppassen. Dat is altijd onze tegensteden. Dat zagen we ook een beetje met die Rembrandts die we wilden hebben. De Fransen staken daar ook een stokje voor. Die zijn daar toch net wat hartig in. Wat hier wel interessant is dit eigenlijk haak staat op het beleid van Macron. Dat natuurlijk toch een liberaal of zo je wil neoliberale president is. Mm. Die juist af wil van het staatsbelang. En die vindt dat de markt dat allemaal moet regelen. Nou, wij doen eigenlijk de tegenovergestelde redenering. En ja, de KLM, dat is dus kabinet lab miljoenen. Ja, maar goed. Is dat een van de weinige partijen die kritisch is, dat is GroenLinks. Ja. En GroenLinks is dan kritisch omdat hierbij wordt uitgedragen dat de groei van Schiphol zo belangrijk is. Terwijl we juist in deze klimaatdiscussie zouden moeten streven naar beperking van het vliegverkeer. Maar ze zijn wel weer positief, een beetje in jouw lijn, dat er nu actief overheidsingrijpen is in bepaalde sectoren. Je ziet het deze week, zie je trouwens ook dat het monopolie op de post, dat weer terugkomt. En ze hopen dat dat ook voor andere sectoren gaat gelden. En dat bijvoorbeeld de overheid nu ook kan zeggen, weg met die kolencentrales en het niet aan de energie markt over meer laten. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Ja, dat is wel grappig in de zin wat Peter nu zegt over dat klimaat. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Een paar weken geleden werd ons nog allemaal verteld. Daar kunnen wij niets aan doen. De Schiphol groeit en daar kunnen wij niets aan doen. Nou ja, je bent nu van KLM, ben je eigenaar. En als we vinden dat vliegen slecht is voor het klimaat, dan kan je daarin ingrijpen, want je bent de baas. Dus ja, je zou kunnen zeggen, nou, we gaan wat minder vliegen. We gaan bijvoorbeeld die prijzen verhogen. We gaan niet meer stunten want dat is slecht voor het klimaat. Dus in die zin valt het ook toe te juichen dat je dat als overheid kan gaan doen. Dus ik denk dat ijdele hoop is, Francisco. Ik denk dat het alles opgericht is om Schiphol verder te laten groeien en het vliegverkeer te laten toenemen. Nou, misschien moeten we het er eens over hebben. We leven in de democratie. En ik heb altijd begrepen dat dan de bevolking kiest wat er... Maar kijk, er zit nog wel een interessante gedachte achter. Want kijk, KLM is groot geworden doordat ze ervoor gezorgd hebben dat Schiphol, zeg maar, de brug was naar... voor intercontinentale vluchten. Mm. Dus vanuit heel Europa kon je dan naar Schiphol vliegen. En dan kon je vrij goedkoop naar de States. Je kunt je afvragen of dat ook in die klimaatdiscussie, of dat wel zo handig is. Want het is veel zuiniger om vanuit Frankfurt direct naar een intercontinentale vlucht te maken, zonder dat je eerst naar Amsterdam toe vliegt. En dat is ook steeds meer mogelijk met kleinere toestellen. Dus de noodzaak, die hubfunctie, is eigenlijk niet zo nodig meer. Dus voor de lange termijn kun je ook afvragen of dat wel zo'n sterk unique selling point is. Er zijn wel wat kanttekeningen bij te maken. Dus ja, het viel mij als leek op het gebied van de kapitalistische wetten op dat de koers ging dalen. Je zou verwachten de koers schiet omhoog, want ze hebben aangekondigd dat ze aandelen gaan kopen. Maar dat bleek toch niet het geval te zijn. De koers kelderde. Dus in die zin nu lekker goedkoop. Die is die aandelen nog kopen. Precies. Dus ik zou zeggen, hup. Pik in, het is lente. Goed, nou, kapitalisme heb je geen verstand van. Over naar de socialisten. Is dat jouw pakje, Jan? Ja. Nou ja, dat vind ik wel. Het is maar een kleine stap van vliegtuigen naar de SP. Want die rijden rond, tenminste Lilian Marijnissen. Die rijdt in een verkiezingspotje rond in een rode Ferrari. En dan chauffeurt dan bekende Nederlanders rond. Bijvoorbeeld Hugo Borst, bijvoorbeeld Eus. Bijvoorbeeld Peter van der Vorst. Ik heb vanochtend wat van die filmpjes bekeken. Ik snap het niet. Snap jij het? En dan in die rode Ferrari praat Lilian Marijnissen met die mensen over, ja, over dingen die, ja, die spelen dacht, in Nederland, over eerst, SP-zaken. Ja, ik dacht eerst van toonmaat naar automaat, maar het blijkt een schakel-Ferrari te zijn, dus dat gaat ook niet op. En, toen dacht ik, oké, er bestaat zoiets als een Ferrari SP. Misschien is dat het, maar het is een Ferrari 360. Dus ik snap het ook al, maar ik ben er nu wel achter gekomen wat een beetje het idee is. Ik dacht wel, oké, deze campagne is het voorbeeld, het resultaat vermoedelijk van een brainstorm sessie die veel te lang heeft geduurd. Waar steeds meer interne grapjes zijn gemaakt. Heel veel drank op tafel is gekomen. Ja, en dan op een gegeven moment ben je dan tevreden met iets wat je al intern grappend gemaakt heeft. En ik geloof dat het idee erachter is, of ik heb begrepen dat het idee erachter is. Want dat heeft deze campagne, hè? Er zit iets achter, alleen we weten het niet. En het idee wat erachter zit is, Rutte manifesteert zichzelf op de fiets. Hè, we hebben de premier op de fiets. Ja. Dus dan gaat Lilian in een Ferrari zitten. Want dat is dan het tegenovergestelde. Alleen, dat snapt natuurlijk helemaal niemand. Dat begrijpt helemaal niemand. Dat is gewoon, ja. Maar dit verzin jij nu? Of dit heb je gehoord van dat heb ik via gehoord. Dat het idee is. Hoe kom je? Kijk, het is in alle kanten. Ik snap nog, een Ferrari is rood. Dat begrijp ik nog. Ja, maar er zijn wel meer rood en veel geluid. Ja. Een brandweerauto is ook rood. Dus het slaat nergens op. En het is ook pijnlijk. Ik ga het nu gewoon, ik sta sympathiek tegenover de SP. Dus ik doe dit niet graag. Maar het is gewoon heel erg pijnlijk. Ik heb ook Wat vind je er zo pijnlijk aan? Nou, ik heb de eerste aflevering met Peter van der Vorst, heet die man, geloof ik. Die is directeur van RTL. RTL is het groot kapitaal. Waarom ga je daarmee rondrijden? Wat is? En dan vertelt die man, die begint over de Nashville-verklaring. Dat is politiek van vorige maand. Dan gaat hij tegen de pauze een keer. Mag hij van mij allemaal doen. Maar volgens mij is een groot deel van de achterban is ook nog eens een keer. Zit in Brabant en Limburg. Het was wel vorige maand opgenomen, hoor. Aan het weer te zien. Het was toch van dat zomer. Ja, maar goed. Dat is, moet je dus allemaal niet doen. In de weer. Dus maar dan komt het. Andere periode. Dan zie je de aflevering met Hugo Borst. Dat gaat over verpleeghuizen. Dat is eigenlijk toch wel het meest trieste verhaal wat we kennen gewoon. Mm. En zeker het verhaal van Hugo Borst. Dat is gewoon aangrijpend. En dan zit je in een fucking Ferrari. Het is gewoon ongepast. En dan ook nog eens een keer. Wat ik heel dom vind. Hij zit daar zonder autogordel in een Ferrari, en dan ga je klagen over de zorgkosten. Wat zijn dit voor? Wat is dit? Er is een beetje wat zorg. Nee, ik heb ook met de beste wil van de wereld heb ik er vanochtend naar gekeken, en ik dacht alleen maar, ik begrijp het niet. Nou, waar kijk ik nou naar? De campagneleider van de SP, dit is precies wat hij wilde, dat we zouden gaan praten over deze campagne, dat we ons zouden verwonderen over hun vreemdsoortige invalshoek, dat we toch zouden oppikken dat het rood snel en veel geluid is. En dat het, wat je kunt zien bij die gesprekken. Ja. Een paar van die gesprekken komen wel een beetje uit de verf. Ik bedoel, inhoudelijk was dat met Borst, snap ik wel. Komen wel een beetje uit de verf. Ja. Nou, dan moet je dat doen als SP. Het gesprek met Eus, dan begrijp je echt niet van, oké, waar gaat het over? Wat het gaat over dat hij met een diesel vanuit Deventer hier naartoe moet kunnen komen. En dat het openbaar vervoer niet goed geregeld is in de regio Deventer. Ja. Maar Dat de SP dat ook heel pijnlijk vindt. Het hele idee. Ja, dat zo'n diesel moet je wel kunnen hebben volgens de SP. Dus dat klimaat, daar maken ze zich niet bepaald hard op. Er zijn twee dingen. A, ik heb altijd geleerd dat landen waarin de partijleider rondrijdt in een Ferrari, daar wil jij echt niet wonen. Dat is gewoon, dat is echt het verkeerste symbool wat je kan geven. En ten tweede, sinds wanneer moet een partijleider mensen gaan interviewen? Ik wil haar horen praten. Zij zit Hugo Borst. Ja, dat Hugo Borst, dat weet ik. Wil weten wat zij vindt. En dat kun je nog de komende tijd je hart ophalen. Nee, maar dan zal ze heel veel gaan doen. Waar ik dan echt van baal, dat meen ik dus serieus. Waar ik dan van baal. Hugo Borst, die heeft een heel goed verhaal. En die komt dan met die verpleeghuizen die in buurten moeten gesticht worden. Hmm. Eigenlijk vanuit de buurt. Dat is het verhaal wat, in Nederland hebben we het daar niet zoveel over, maar dat is van de commons. Dat is eigenlijk de belangrijkste linkse denkrichting die er op dit moment is. Dat is waar we naartoe moeten. Dat mensen weer gemeenschappelijk dingen gaan doen. Buurthuizen, dingen verzorgen. Ja, overigens is dat het verhaal waar ik Jan Marijns altijd over gehoord heb. Die wil altijd naar kleinschalig. Dat komt niet uit de verf. Dat komt niet uit de verf. Dat komt je belangrijkste verhaal. En dan heeft ze ook nog in de eerste aflevering, verwijst ze naar de vader. Zegt ze dat die auto van de vader is. Hm. Nou, ik ben geen communicatie-expert, maar als je af wil van het imago Little Jan Marijnissen, dan moet je niet over je vader beginnen in de spotjes. Goed, niet doen. Voor zover dit spotje dan. Dan nog even iets anders. Dit weekend was er de partijraad van de SP. En daar werd het verkiezingsprogramma vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Grote discussie en harde woorden waren er over de immigratieparagraaf. Of er nou wel of geen vluchtelingenbootjes moeten worden teruggestuurd, hè Peter? Ja. Uiteindelijk zei de meerderheid wel terugsturen. Wat zegt die discussie? Nou, dat is een langslepende discussie binnen de SP. En het is, Je zag dat Sharon Gesthuizen bijvoorbeeld, hier ook wel bekend als Duider, dat die eigenlijk afhaakte. Zij was de woordvoerder op dat gebied en stond voor een soort GroenLinks-achtige politiek, waarbij mensen hier in principe gewoon welkom zijn, zoveel mogelijk. En dat druiste in tegen de lijn van Marijnissen, Ron Meijer en ook Lilian Marijnissen, die veel strenger willen zijn op het gebied van vluchtelingen en veel dichter een beetje op de PVV-lijn zitten. En dat is waar de SP al langere tijd voor staat eigenlijk. Iedere partij die dat doet, gaat ten onder. Dus als je als linkse partij dit thema gaat kiezen, en dat is dus, dat word je dus aangepraat door allemaal rechtse mannetjes. Dat is ook wat waar ze zich mee omgeeft. Hè. Ze gaat bij Jensen zitten. Ze gaat allemaal verkeerde dingen doen. Ze zit bij WNL. Mm. Het zit allemaal bij verkeerde clubs. En dan, dat word je aangepraat door rechtse mannetjes. Dat doe je en vervolgens ga je ten onder. Er zit een heel andere gedachte achter. Dan ga je vervolgens ten onder. Dit ze, zijn, dat als ze ik even... de aanhang kwijt zijn geraakt aan rechtse mannetjes, dat betekent ze zoeken die aanhang weer terug. Dat doe je met een links verhaal. Opgeleide, dat doe je met een links verhaal. Samson is het bewijs. Samson heeft de verkiezingen gewonnen met een links verhaal. Als je er ook niet zien bewegen naar... We moeten streng zijn tegen Polen en Roemenen. Zoveel mogelijk bij. Weet je hoeveel zetels de Partij van de Arbeid nu nog heeft? Het punt is duidelijk, heren. Nee, je gaat ten onder. Ja. Het is ook dom en het is slecht. Weet je waar het heel simpel is? Die mensen die oversteken, die Middellandse Zee... Ik snap best dat je dat als probleem is. Maar dat zijn wel de verworpenen der aarde. Dat zijn de verworpenen der aarde. En die stuur je niet terug naar Libië, waar ze opgesloten, gemarteld en als slaaf verhandeld worden. Als je dat doet, dan ben je als partij, als linkse partij, echt niet goed snik. Goed, nou, jullie zijn het oneens, Lilian en jij. Gelukkig. Dank, Francisco van Jolen en Peter K. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. En weer moet de popwereld afscheid nemen van een muzikant uit de 80's. Andy Anderson, drummer van The Cure. Niet de eerste, ook niet de laatste, maar wel de drummer van The Cure in de jaren 80. Nou, vorige week kondigde hij aan dat hij ongeneeslijk ziek was. En nu is zijn leven al voorbij. Nou, wij vinden dat als gisteren zanger Mark Hollis van Talk Talk een in memoriam krijgt hier in de nieuwsbv. Dat een drummer van The Cure dit ook verdient. In onze Rolodex staan twee erkende en bekende liefhebbers van die band. Directeur van Museum de Fildatie, Ralf Keuning, en onze eigen Erik Kortom. Ja, Andy Anderson, 68 jaar geworden. Ze komen allemaal een beetje in de gevarenzone. Hè? Nou ja, The Cure was natuurlijk in de jaren 80 een band die, als je iets met New Wave had, met dat het zeikende, zeurende New Wave geluid, dan moest je bij The Cure zijn. En ik vond dat wel te gek. En deze Andy Anderson, die drumde daar. Zeer functioneel, want om nou te zeggen dat het een heel groot virtuoos drummer was, niet. Maar binnen het métier wat die New Wave in zich, wat dat was, daar was hij buitengewoon goed in. Hij heeft ook bij Iggy Pop gedrumd, nog zo'n held. Maar die blijft maar leven, die is niet kapot te krijgen. Maar zo heel langzaam, na Mark Hollis van de week, zal er een deel van de mensheid om gaan vallen. En dit is er weer eentje. Helaas, Andy Anderson. Andy Anderson was een drummer van 83 tot 84 van The Cure. Er is één nummer wat ik goed ken waar hij in meegedrumd heeft. Dat is Caterpillar. En dat is zo'n mooi, melancholiek, typisch Cure-nummer over een rups die in je lichaam zit, in je hart en in je hoofd. En eigenlijk je fantasie prikkelt, maar op een gegeven moment vliegt die weg. Hè, want dan is die vlinder. Andy Anderson. mag je zeggen. Bijzonder. Caterpillar van The Cure. Dit was hem weer, de Nieuwsbv, nu BVSC met Jaike Belfort. Maar eerst natuurlijk even het nieuws van 1:30. Hier is Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De Rotterdamse politiechef Frank Pauw gaat naar Amsterdam. Hij volgt Pieter Jaap Aalwersberg op, die sinds deze maand de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is. Pauw begint op 1 mei in Amsterdam. Hij was bijna 9 jaar korpschef in Rotterdam. Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar... en 5 jaar rijontzegging tegen Siem B., de verdachte van het dodelijke ongeluk vorig jaar in Annapolona. Daarbij kwamen 3 tieners om het leven. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben elkaar de hand geschud in Hanoi. Een uur geleden ontmoetten de 2 leiders elkaar voor de camera's. Daarna spraken ze elkaar zo'n 20 minuten achter gesloten deuren met alleen hun tolken erbij. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval wist. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in Nuenen. De gemeente stuurde de rekening naar de grondeigenaren, maar volgens de Raad van State wisten ze van niets en zijn ze dus onschuldig. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Marcel van Roosmalen, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel, Roelof hier. Het is de dag van en de klassieker, Feyenoord-Ajax in de beker en El Clasico. Nou ja, ik kan je wel zeggen, voor mij is dat gewoon woensdag. Ik begin al een lange dag, ik pas vandaag op de 2 kinderen. Dus als ik dan had El Clasico, ik heb gewoon niet meer de leeftijd dat ik op een avond 2 voetbalwedstrijden ga kijken. Ik vind het ook belachelijk als je een Nederlander bent en je gaat je zitten verheugen op El Clasico. Dat is 4 keer per jaar. Waarvan 2 keer in Bahrein en 1 keer in Las Vegas. Ja, daar kun je er zin in hebben. Maar voor mij is het allemaal 10 in een dozijn. 10? 12? Volgens mij is het 13 in een dozijn. Ja. Ja, dan heb je weer een punt, jongen. Dan ga je door naar de volgende ronde in De Slimste Mens. Hoera. Ook zo'n voorspelbaar programma. BNN en VARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Een hele goede middag. Ja, 1:30 en dus tijd voor BVSC. Met vandaag naast mijn actrice en vechtsportser Jaike Belfort. Ook bekend van De Slimste Mens. Ja, ja, inderdaad. Een voorspelbaar programma. Hij heeft zeker niet gewonnen, of niet? Ja. Mm. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Jij lijkt me ook niet echt iemand die vanavond met 2 schermpjes... ze beginnen namelijk beide om 8:45 die wedstrijden naar en de klassieker en El Clasico gaat kijken. Nee, man. Ik heb een leven, zeg maar. Zoiets. Straks gaan we het wel uitgebreider over die klassieker hebben. Dan quizzen we de uitzending uit met de heren van de Kein Gelul Feyenoord podcast en die van de Pantelitsch Ajax podcast. Voor voetbalfans kan het trouwens niet op, want voor die klassieker om 6:15 is er ook nog de eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op de prestigieuze Algarve Cup tegen Spanje. We praten zo over die Algarve Cup met oud-international Leon de Stentler. En de zaak Caster Semenya, daar hebben we het ook nog over. Maar nu eerst sport in de media. De Wereld Draait Door had gisteren Clarence Seedorf te gast. Hij blikte op openhartige wijze terug op zijn imposante carrière. En Jaike, jij hebt gekeken. Ja, heb je genoten van Seedorf? Baas, zeg. De manier waarop hij daar zit. Zo intelligent, zo charmant. Mm. Zo een, ja, echt prachtig om te zien. Welbespraakte man. Ja, dat ik denk, waarom zit hij niet in elk programma? Doe maar. Ik weet niet of hij daar zelf zin in heeft. Oh, okay. Jij wilde een fragment laten horen. Daarin vertelt Seedorf over wat hem stoort aan hoe in Nederland aan wordt gekeken tegen voetballers met een andere etnische afkomst dan de Nederlandse. Ik hoor heel vaak de Surinamer, de Antilliaan, en dat zijn allemaal gasten die hier geboren zijn. Mm-hmm. De Turk of de Marokkaan, dat zijn allemaal jongens die hier geboren zijn. Dat zijn Nederlanders. Ja, nou, dat vond ik mooi dat hij dat zei. Want als je kijkt bijvoorbeeld toen het Franse team toen het won, dat er ook echt de hele tijd bij werd gehaald van ja, is het wel een Frans team en dat soort dingen. Dan denk ik, weet je hoe erg je die jongens beledigt. En dat maakte het voor mij juist gewoon zo mooi. Dat er gewoon wordt gekeken wie kan goed voetballen. En dat of het team nou helemaal zwart is of gemengd of wat dan ook, dat niet uitmaakt. En ik vraag me af of hij hiermee dus insinueert alsof er in het Nederlands elftal een soort quotum gehaald. Weet je wel, van tegenover 3 donkere jongens moeten er zoveel witte jongens staan. Dus ja, ik vond het wel moedig van hem dat hij dit ter sprake bracht bij De Wereld Draait Door. Claire Seedorf blijft een grootheid. Dan het EK wielrennen. Dat komt deze zomer naar Nederland, naar Alkmaar om precies te zijn. En dat is deels te danken aan Laurens ten Dam en Nicky Terpstra in de Live Slow Ride Fast podcast. Die is van Laurens ten Dam. Vertelde hij deze primeur. Maar het is rond. We gaan het EK wielrennen organiseren in Alkmaar. En ze belden me dus om te vragen of ik samen met Nicky mee wel op het parcours ontwerpen. Dus tuurlijk willen we dat. Ja, weet je, als ik toch het parcours mag uittekenen, ja? Dan zeg ik sowieso, de Munnikenweg moet erin. Ja. Nicky die heeft natuurlijk ook wel idee. Nicky is kampioen GPS, kleine weggetjes. Ja. Ja, dan rijden ze misschien mee. Ja. En dan insinueren ze hier dat ze het parcours mee gaan bepalen. Ja, lekker handig, hè? Ik denk dat deze jongens gewoon niet houden van vroeg opstaan. En dat ze hun vrouw zoiets had van, ja, dag, je bent al lang genoeg. Lekker op tijd weer thuis. Ja, precies, voor zes aan het eten. Ik heb Maps er even bij gepakt, Google Maps. Die Munnekerweg, waar de Dam het over heeft, die ligt inderdaad, nou, nog net niet in zijn achtertuin. Oh my god. Ik zie het voorbedachte raden hierin. Nou, ze maar winnen. Mm. Tot slot wilde jij nog even teruggrijpen op een opvallend moment uit de UFC. De Ultimate Fighting Championship van dit weekend was te zien bij Veronica. Daar won de Nederlandse vechter Stefan Struve zijn eerste wedstrijd sinds 2016. En daarna gebeurde er iets opmerkelijks. When I made my comeback, I told myself I will have about 5 years. And I've been fighting a little longer since then. My heart is good, but there's a very good opportunity that this is my last fight. So thank you very much. Ja, hij stopt. Later in het interview zegt hij, dat is nog niet 100% zeker, maar toch vond je het wel een bijzonder moment. Hij is 31. Wat mij betreft is hij echt nog wel goed voor een paar jaar, om het maar zo te zeggen. En ik vind het wel opmerkelijk dat hij nu dan al kiest om te stoppen. Maar ja, met die hartproblemen, je hoort het wel vaker van die topsporters die echt gewoon bijna in de prime van hun carrière moeten gaan stoppen. Dus ja, ik vind het wel jammer, want deze gast is, ze noemen hem de skyscraper. Ja, hij is 2,13 meter. Dus ja, je zou denken dat hij ooit nog wel eens voor de titel op kan gaan. Maar je merkte het wel in zijn partij, hoor. Dat hij na zijn hartaandoening dat het nooit meer hetzelfde is geweest. Dat wel. Hele kleine kans dat hij misschien toch nog doorgaat dus. Stefan Struve. Dan iets wat jou heel erg aan het hart gaat. De hele week al is de zaak rondom atlete Caster Semenya in het nieuws. Van de Internationale Atletiekbond moet ze pillen slikken om haar testosteron te verlagen. Maar dat vecht ze nu aan. En nu heeft de complete sportwereld een mening over de vraag, is Caster Semenya vrouw genoeg om mee te mogen doen bij de vrouwen? De Internationale Atletiek Federatie, IAAF, wil graag een limiet instellen. Een maximale testosteronwaarde voor vrouwen. Zolang we mannen- en vrouwencompetities hebben, moeten we regels stellen. En dat zoeken we in de objectieve maatstaf van testosteronwaarde. Caster Semenya, atlete, is een zaak aangespannen tegen de Internationale Atletiek Federatie. De vraag is nu, is de Zuid-Afrikaanse 800 meter loopster vrouwelijk genoeg? Haar testosteron is aangeboren natuurlijk, maar dat is wel zodanig hoog dat het niet in de categorie valt die normaal bij vrouwen past. Dat kun je dus met medicijnen omlaag brengen. Moet je mensen pillen laten slikken omdat ze te goed zijn? Als zij mee willen blijven doen bij de vrouwen, dan zullen ze aan het niveau van het testosteron moeten voldoen. Ja, maar sport is natuurlijk gebaseerd op oneerlijkheid. Maar het is ook knetterhard voor de andere atleten, want die hebben eigenlijk geen schijn van kans. In de voorbereiding op dit programma kwam dit onderwerp te sprake. En toen vertelde jij, Jaaike, dit raakt mij meer dan heel veel andere sportonderwerpen. Ja, waarom? Nou, ik heb zelf ook een verhoogd testosterongehalte. Dus net als, nou ja, ik wil niet zeggen net als Semenya, maar in ieder geval een beetje een overeenkomst. En ja, ik ben dan een amateur in de sporten die ik doe. Maar ik denk dat als ik dan een professional was geweest, dat ik misschien ook tegen dezelfde dingen aan was gelopen. Ja, jij maakt meer testosteron dan gebruikelijk. Waar merk je dat aan? Tenminste, ja, in mijn puberteit had ik geen natuurlijke ijsprong. En op een gegeven moment, als je niet ongesteld wordt als meisje, ja, dan ga je met je moeder mee. Ja. En toen allemaal onderzoeken. En toen kwam dat er dus onder andere uit. Ja, jij sport enorm veel. Je staat iedere dag in de gym. Je gewicht heft en MMA op niveau. Wat merk je daarvan bij je sport? Heeft het invloed? Ik ben sterk. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ja. Ik ben heel sterk. Ik maak makkelijk en veel spieren aan. Mm-hmm. Ik breek ze ook moeilijk weer af. Dus waarbij je met iemand bij een andere vrouw misschien sneller zou gaan als ze even een tijdje niet traint, gaat het bij mij iets langzamer. Dus daar merk ik het aan. Dat zijn dan de positieve dingen, maar er zijn natuurlijk ook best wel negatieve aspecten. Want dat vergeet iedereen. Iedereen denkt, hey, halleluja, amen, je maakt veel testosteron aan. Maar het zorgt natuurlijk ook wel voor, Het gaat ook vaak samen met obesitas en diabetes 2. Dat soort dingen. En dat merk ik ook bij mezelf. Gewicht verliezen is voor mij extreem moeilijk. Het is echt heel lastig. En voor een vechtsporter is dat lastig. Want ik moet soms best wel afvallen voor een wedstrijd. Dus ja, dat gaat mij niet makkelijk af. Ja. Nou is dit de laatste week heel veel in het nieuws. Nou, we hoorden het net. Semenya die moet medicatie slikken om haar testosteron naar beneden te drukken eigenlijk. Hè? Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind fuck op. Ik vind het echt niet kunnen. Je insinueert daarbij bijna dat iemand abnormaal is. Ik vind het ook echt een beetje hoe de manier waarop soms de discussie wordt gevoerd een beetje kwetsend naar de vrouw. Er zijn echt best wel wat vrouwen in Nederland of in de wereld die dit probleem hebben. Ik denk, ik heb soms bijna het gevoel dat ik bijna dan niet als vrouw word gezien. Mm. En vroeger heb ik het ook wel eens meegemaakt dat mensen in mijn sport klote opmerkingen tegen me gingen maken. Zo coaches, ja, is het wel een meisje? Kan iemand even checken of wat? Soort dingen. Gelukkig had ik bobby's. Je weet toch, ik heb bobby's. Zeker. Roelof, je hoeft niet te kijken. Nee. Ja. Dus daarmee kon ik het wel. Maar het kwetste me wel. Zeker in je puberteit als iemand gaat twijfelen aan je vrouw zijn. En ik denk bij Semenya ook, het is een vrouw. Weet je wel, dat ze een verhoogd testosteron gehaald heeft, maakt niet... verandert niks aan het feit dat ze een vrouw is. En dat vind ik er best wel pijnlijk aan. Wat vind je van de argument van bijvoorbeeld Ella van Lange? Van ja, het is ook sneu voor die andere vrouwen. Want Maar die andere vrouwen hebben dan toch pech? Maar als ik ook tegen iemand aan het sparren ben. En vaak genoeg ligt er een vrouw onder op me. Tijdens het sporten, voor de duidelijkheid. Ja, en die zijn dan aan het klagen of ik hoor ze hijgen en puffen. Ja, het is jouw probleem. Moet je niet met mij komen vechten? Moet ik dan opeens dan alleen maar tegen mannen gaan vechten? Nee, breng me een vrouw die sterk genoeg is. Breng me een vrouw die sterk genoeg is. Fraai. Ja, ik hoef je eigenlijk niet meer te vragen wat het kas volgens jou moet oordelen. Gewoon laten lekker rennen. Laten lekker rennen. Ja. Dankjewel voor je openhartigheid. We gaan zo verder. We gaan eerst rusten. Verzoek van Jijke Belfort. Dat hoeven we niet meer toe te lichten na het vorige gesprek. Tom Jones, she's a lady. BNN VARA Sportcombinatie. Met hier naast mij staande, want we staan hier tegenwoordig, dat is ook heel gezond, nog steeds Jijke Belfort. Jijke, vanmiddag start de voorbereiding op het WK vrouwenvoetbal. Mm. 17:45, vanavond eigenlijk, staat Nederland in de eerste wedstrijd van de Algarve Cup tegenover Spanje. Maar Leonne Stentler, ook aangeschoven hier, ex-Oranje International. Eerst even het nieuws uit de kranten van vanochtend. De beste speelster ter wereld, Ada Hegerberg, Noorwegen, heeft gezegd niet naar het WK te gaan. Maar ik dacht, dat wisten we eigenlijk al lang, toch? Ja, klopt. Dat is geen nieuw nieuws, zeg maar. Dat heeft ze na het EK in 2017 al aangekondigd, dat ze zich niet meer oproepbaar stelt. En eigenlijk ieder moment dat zij in het nieuws is, hè, ze is Ballon d'Or winnaar. Ja. Noorwegen haalt ticket voor het WK binnen. Elke keer wordt er dan gevraagd van, nou, kom je dan zou toch ze wel? Toch, oh, ze hopen het ja. dan wel, maar dan zegt ze nee. Nee, dat heb ik al toch gezegd. Zou het zich bij de principes. Nou, goed, we hebben dat behandeld. Naar de WK-voorbereiding dan, want die moet dus nog beginnen. Vanmiddag start hij officieus met die Algarve Cup. Vorig jaar won Nederland dat toernooi. Wel samen met Zweden, want de finale ja, die kon niet gespeeld worden door de regen. Dan nu naar de tweede paal. Oeh, Kiepster zit ernaast. En is het 1-0 voor Nederland. Van der Zande heeft de snelheid. Ja, dus is het hangen. Natuurlijk. Daar is het doelpunt van Martens. Miedema krijgt hem goed voor. Miedema. Terugleggen. Hij zit erin. Hij zit erin. Ja hoor, Nederland wint met 3-2 van Japan. Miedema. Al de palen. Net te hard. En daar is Berestijn over een kans. Strafschop voor Nederland. Mandy van den Berg. En hij zit erin. Daarmee is het gebeurd. En wint Nederland met 1-0 van Zweden. Wij zitten naar het spel te kijken en we staan een paar speeltjes op. We gaan bijschuiven. Ja, en wel geblesseerd raken. Ze komen er allemaal goed uit. Maar de vraag is wel wanneer de bondscoach het gaat doen. Kijk, flitsende compilatie. Leon, heb jij in je tijd de Algarve Cup gespeeld? Nee. Wij speelden de Cyprus Cup. En dat, er zijn namelijk verschillende toernooien op dit moment. Het is echt zo'n FIFA-window. En wij hebben heel lang, tot 2016, hebben we de Cyprus Cup gespeeld. En pas sinds 2017 doen we mee aan de Algarve. Dus zijn we dan beter geworden eigenlijk, hè? Want dit staat iets hoger op de precies, er is wel een soort hiërarchie gaande met dit soort toernooien. Wat voor soort toernooi is die Algarve Cup? Nou, echt voor de meeste teams is het wel een goed toernooi om dingen uit te proberen. Nieuwe spelers te bekijken. En wat nieuwe tactische dingetjes uit te proberen richting zo'n WK. Dus we kunnen al een beetje zien misschien hoe Nederland daar gaat spelen? Wie er gaat spelen? Ja, dat wel. Maar ik denk wel ook dat we veel nieuwe dingen gaan zien. Nieuwe speelsters. Die voor het eerst opdraven. Ja, die, er zou zomaar iemand haar debuut kunnen maken. Ja, ja. Heb je gezien? Je zegt alsof je het al weet. Ik ben benieuwd alsof je iets weet. Nee, ja, ik hoop het. Zou ik leuk vinden. Wie hoop je? Ik vind het interessant om Aniek Nouwen van PSV te kunnen gaan zien. Die is er sinds november ongeveer bij. En dit is zo'n moment dat ze wel wat minuten kan gaan maken. Dat zou heel leuk zijn. Nice. Ja. Er zijn 12 teams, hè? Ja, wat me opviel trouwens van die 12 teams. Wij bijna allemaal Europese teams. Waar zijn de andere teams? Brazilië, Amerika. Ja, waarom doen die niet mee? Mooi dat je precies die landen noemt. Amerika organiseert dus nu ook de She Believes Cup. De wat? De She Believes Cup. Is dat nog zwoelere stem ook? She Believes. Ja. Precies, maar daar doet zowel Amerika als Brazilië mee. Maar bijvoorbeeld Argentinië doet mee aan de Cup of Nations in Australië. En dan heb je Mexico op de Cyprus Cup. Dus er zitten overal wel wat landen verspreid. En Canada is natuurlijk op de Algarve Cup. Ja. Voor elk wat wils. Juist. Is het eigenlijk, ja. Het Nederlands team, ja, dat kennen we inmiddels allemaal wel een beetje. Dat was echt de routiniers. Die nieuwelingen die gaan we dus de komende week zien. Maar we hebben jou gevraagd, welke spelers van de tegenstanders moeten we dit toernooi en het aankomende week gaan we dan ook echt in de gaten gaan houden? Ja, nou, ik dacht wel leuk natuurlijk, omdat we vanavond tegen Spanje spelen, om daar iets over te zeggen. Dus daar heb je, tenminste, ik heb twee spelers uitgekozen. Eén teamgenoot van Lieke Martens en Stephanie van der Gracht bij Barcelona is Alexia Putellas. En zij is wel echt een heel technische en balvaardige speelster op het middenveld. 25 jaar oud en echt een ster in Spanje. En wie hebben we daar tegenover staan vanavond? Oeh, nou, vanavond Sherida die haar record kan gaan, gaan zetten. Kan ze haar hebben? Ja. Ja, ik ben wel een beetje subjectief. Nee, ja, Sherida moet haar kunnen hebben, ja, zeker. Goed zo. Ja. Dus, dus die gaat vandaag haar 157ste interland spelen. Dus dat is, zij is dan all-time recordhouder. Bij de mannen en de vrouwen. Juist, ja. Dus dat is wel een heel mooi moment voor haar. En ze kan zeker ook nog een tijdje door. Ze is pas 28 jaar oud. Ja, dus, dan die kan ze nog een jaar, vier, ja. Vijf misschien. Ja, ja. Zeker. Nog wel een WK misschien. Nog absoluut, een week. Absoluut. Dan kan ze nog een speelster, wat ook wel leuk is om te vertellen. We gaan natuurlijk ook tegen Canada misschien wel spelen op dit toernooi. En daar speelt een speelster, zij is nu 35 jaar oud en gaat haar vijfde WK spelen. Dat is Christine Sinclair. En dat is wel echt de allergrootste routinier op dit moment. Hij heeft 275 interlands op haar naam staan. Zo. Ja. En is ze nu ook nog goed? Of beetje een cadeautje dat ze nog mee mag? Nee, ze blijft dus ook nog steeds goed. Dat vind ik heel bijzonder. Nederland zit bij Canada in het hotel. Dat heb ik ook gehoord, ja. Wow, jij weet ook. Roelof. Ja, niet gelezen. Wauw. Ja, en dan hebben we nog Irene Paredes, zeg je dat goed? Heel goed, ja. Speelster van Paris Saint-Germain. Centrale verdediger van Spanje. En ontzettend, echt een leider op het veld. Heel talentvol en scoort ook makkelijk. Dus daar moeten we ook wel een beetje voor gaan oppassen vanavond. Dat zijn de drie mensen op wie wij gaan letten. En nu weten we ook wie we moeten blesseren nog voor het WK. Ja. Dat is, jij denkt altijd dat heel... Dat zeg jij weer als vechter. Ja. Je tikt meteen op de kniebanden altijd. Ja, tuurlijk. Maar de vraag is, gaan we hem dit jaar echt winnen? Vorig jaar, vorige keer wel, maar ja, toch ook weer niet. Want die finale was er niet, hebben we kans? We hebben zeker kans. Ja, de vraag is of we ons echt gaan focussen op winst van toernooi. Of dat we ons gaan focussen op zoveel mogelijk dingen proberen en nieuwe mensen zien. Ja. Dat is natuurlijk een soort balans die je moet gaan zoeken. Ja, wat zou jij doen als je de bondscoach was? Er zijn hierna niet meer zo heel veel oefenwedstrijden. Het zijn er als goed is drie. Dus ik zou wel heel veel willen zien. En je weet, je kunt aan trainingen meedoen, maar dat is nooit, dat geeft nooit echt het beeld van een internationale wedstrijd. Dus je moet iemand echt op zo'n podium aan het werk zien, wil je echt een oordeel kunnen geven. Voorbereiding gaat voor resultaat eigenlijk toch dan? Naar mijn mening op dit moment wel. Ja. Nou, even toothoutje, wat wordt het vanavond, Jijke? Nederland, Spanje? Nederland. We gaan die ene wel blesseren. Wat denk jij? 2-1 voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Nou, dat vind ik wel een mooie uitslag. Sluit ik me bij aan. Blijf nog even zitten. Leon de Stem. De blessuretijd loopt. Dat betekent dat we langzaam gaan aftellen naar 8:45 vanavond. Dan begint namelijk de klassieker. De halve finale in de beker. Feyenoord-Ajax. Zonder uitsupporters nog. Maar in de podcastwereld heeft er wel een verzoening plaatsgevonden. De Feyenoord-podcast Kein Gelul. En de Ajax-Pantelits-podcast. Die maakten samen een speciale klassieker-aflevering. Dat is een mooi initiatief. Johan, je bent van Kein Gelul. Is er dan eigenlijk nog wel genoeg gezonde hekel aan Ajax daar in Rotterdam? Ja, er is nog genoeg hekel aan Ajax. Ja, dat is de grootste. Nooit vriendjes helemaal worden. Kijk, er kwam even windvlaag doorheen, maar we gaan nooit helemaal vriendjes worden. Arco van de Pantelits podcast, ook goedemiddag. Hoe zit het bij jou met de spanning? Goedemiddag. Gigantisch, kan ik je wel vertellen. Het is misschien ook omdat het woensdag om 8:45 is en omdat er vorige keer natuurlijk iets gebeurd is, dat het echt, er staat heel, heel veel op het spel opeens. Ja, echt kriebels. Ja, wil je nog even vertellen wat er vorige keer gebeurd is? Ja, ik weet het niet meer precies, maar volgens mij hebben we niet gewonnen. Nou, het is toch prachtig, Jijke, dat dit kan, hè? In BVC, twee van de aardsvijanden. Ja, tuurlijk, maar wij zijn ook zo'n vredelievend programma, toch? Ik in ieder geval. Wij zijn het Hanoi van de voetballerij, zou je kunnen zeggen. Daar is op dit moment ook iets... Maar wie is dan de Kim Jong-un? Ja, Roelof, ongetwijfeld. Goed, om deze verzoening voor eens en voor altijd te beklinken, heren, gaan wij spelen de klassieker quiz. Met uiteraard Feyenoord-vragen voor jou, Arco. En Ajax-vragen voor jou, Johannes Feyenoord-supporter. Even kijken, Leon, wil jij jureren? Zeker. Ja, en Jijke, jij stelt dan de Feyenoord... Nee, ik ga wel mijn diva-kaart inzetten. Ik doe alleen Ajax-vragen. De Ajax-vragen. Ja. Stel ik de Feyenoord-vragen. Dan begin ik aan Arco over Feyenoord. Komt-ie. Arco, wie is de topscorer aller tijden van Feyenoord in de klassieker? Zijn makkie. Dat is de oom van René van der Gijp. Ik weet niet hoe die van zijn voornaam heet, maar hij heet in ieder geval van der Gijp. Ja, dat is helemaal goed. Cor heet hij. Cor van der Gijp. Ja. Ik keur het goed. Ja, 14 goals. Ja. Heel goed, dan ga ik de volgende 14. Vraag. 14, dat is weer een mooi Ajax getal ook. Oké, Johan, ik heb voor jou dezelfde vraag. Topscorer aller tijden namens Ajax in de klassieker. Ja. Tik-tak, tik-tak, jongen. Ja. Ik neig Jari Liedmanen, daar ben ik een beetje bang voor, maar... Nee, helaas. Leon zegt nee. Nee. Sjaak Zwart. Ja. 18 Sjaak goals. Ja. Arco, had jij wel geweten, hè? eigenlijk. Het is Piet van Reenen, maar goed. Het is Piet van Reenen? Kijk even naar die... Nee, onze jury... Leone, in de klassieker alleen, Arco. Hè? Oh, in de klassieker. Ja. Oh, in de klassieker. Oh, ik dacht aller tijden algemeen. Nee. Nou, je bent wel scherp. Maar laten we ons niet verliezen in details. Arco, luister goed mee en maak de zin af. Hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Ja.